حسن خالد. سلوش پیت آیات دو سورت آل عمران درم پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. آل عمران درې حصے او مضمون د صورت مقصد د صورت په دې صورت کې سلور مزامینو دا روزانه زمیم چې تاسو زکی. یو مضمونو اثبات توحید، دوی مضمونو اثبات د رسالت، درې مضمونو د جهاد، او سلورم مضمونو د انفاق فی سبیل الله تعالی. پاول درش په تو آیاتونو کې تفصیل د اولی مسلې د توحید شو. درې بابونو د هر باب ابتداء پس کړي وا په دعوی د توحید، الله لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، قل اللهم مالک الملک، او پاغه ادلو عقلی نقلی وحی. بعضو کې صرف ادله عقلی، او په هر باب کې رد مشرکین د شبه د نصارا او کړو. پاول باب کې ویلو چې دا لفظ د ابن چې انجیل کې راغلی دی یا بنیا، لو دا ابن په معنا د متشابهات سره، و اوخرو متشابهات. په دویم باب کې جواب کړو بغیم بینهم، دا د زانه نسواراو د نکړې نشته په انجیل کې. او دریم باب کې تفصیلی جواب کړو په عبدیت د عیسی علی السلام چا خپره دا اگر ټول شجره نسب الله ته محتاج دي، نیای مور مامای خپلا فرشته الله نه بغیر ټول کو فرشتي دي ام الله ته محتاج دي. الله يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء. فرشتي وي ان الله ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم. نو پاولا اسکه دا توحید خ ثابت کو باخر کی وي ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله. دا بیان چې عیسی علیہ السلام دا بیان رښتیا او چاغو بندا الہ نو، ځکه حاصل د ټولو حصے او د صورت او ما من الہ الا الله، نشته بل حاجت پر کول والا بيد الله نه. دا درش پیت دوش پیت آیاتونه چې بیان کړو، نو خلاصې رو کلا چې د ټولو آیاتونو مقصد بیان دا او رښتیا چې او ما من الہ إلا الله. اوس د دې زینا د دوی می سه بیان کړي، او په دوی می سه کې اثبات د رسالتو. آچه پیغمبر رښتینی او الله را لګلې او د امت ته د پاره درشت او د هدایت. کم خلق چې پاغه اعتراضونه نو سورته بقره کې داغه اعتراضونه بیان کړي نه هو یو کده يهودو. اوس پدی دلته په پیغمبر باندې اعتراضونه هم کوي، او داغه ناکار خلکو پلیتیان هم بیانوي. نو چې پلیتی کوي خو پیغمبر نه مني کنه. یو پلیتی د اهلی کتابو د نسوارا او د اهلی کتابو چاغي وی چې زمنګ مشرانو مولایانو پیرانو چې کم شي منګله حلال کړي دی هغه حلال لې، اگر که هغه ته به الله حلال نه ویری. چاغی کم سیز حرام کرے نو منگ باغی تا حرام وایو، اگر چیز منگ پیرانو او مولیانو آغی تا حرام نیویری. او سم دا طریقہ را وی زمنگ مولانا سے بوئی، زمنگ پیر سے بوئی دادا سے، علک پا غلط ارے، علک سیزی غلط دے نانا، زمنگ مشر مولی سے بوئی، زمنگ مشر مولانا سے بوئی، علک استاد مولانا خبر سیدہ چتا غمانی استاد خبر کاغه خبره د قران او د سنت سره برابر وی خو بشکا او چې برابر نه نه مولانا او پیر او مولا دلیل نه دی نولم به پلیتی دا غی دار اوس الحمدلله خلق بیدار شو د دې دنیایي تعلیمونو سره هم ویښ شو او د قران او د سنت درسونه یې دیسره خلق ډیر بیدار شه الحمدلله نو پوخا خلق وی زمون پیر سیب دا خبره کړي باس دارنګي زمون مولي سیب دا خبره کړي دا اگر کا خبره به غلطه واه خو هغه بدی نه دروژن کاوله پوه نو یو پلیتی دا وا دویمه پلیتی احتجاج په باطل نیول اور په سی آیات یا لل کتاب لمتو حاجونا فی ابراهیم فت باطل به دلیل نیو او سلو درمه پلیتی مومنان گمراه کول یو کم او یا آیات ود طائفتو من الکتاب ایو زلونکوم خوخب یو دلال آلی کتابونا چو گمراه کئی دیتا سلرا ستاسو گمراهی با مولیان خوخی اے دائی مقصد نده چه دادا آخیر اللہ خیسته کی مقصد داده چه زما پا پیروکاری که روان شی او زما تابدار جوړ شي وَدَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ گمراه کوي به تاسو زکه لن ترضان کر يهود ولن نصارى لو يضلونكم اصلورم پليتي انکار د الله د حکمنا یا لل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولنکار کوي پنځمه پلیتی حق د باطل سره ګډ وډول اور پسې یاد یو یا لل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ولې ګډ وډوي حق د باطل سره او شپږمه پلیتی ها شپږمه پلیتی تلبیس حق یا تلبیس الدین علی الضعفاء ا کمزور باندې دین ګډوډ کی سارو ته یو خبرو کی نماز ګرد هغه خلاف کړي یره وې داول وې مړه خلق ته داړو کله و سړی او بیا ته خلق رواړي وقالت طائفۃ من الکتاب امنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجنار او وکفروا اخره انکار کوي په اخر درس کې سار به حدیثونو قران وای او ردونو به کوي په غلط شیزونو باندې ماجیګر چې جنازه ای ماجیګر چې بیان تغییر کوي او داغه مخ کې درس خلاف کوي الکه سار خو دې درس کې دایو دې رسقات کې راستې اوس به خلک تغویل او اراج او فلهبت کلکل به یهود فقی یو سره یو شی چا ته بخی او بیا اخلی بغلې شی شی دا څه دی ګویا چې سپې ولټي و کیو بیا سټي تا خو سار دا وې اوس اغه د سپیا ولټو ته ناشته توشه دا د يهودو کار دی دا رنګي اوم پليتي مخکې به وي چې دا سکولر پارټيانی دي دی مولایانو به ها وې دا سکولر پارټي د پلانې دا سه پلانې دا سه نه نه غیرال او غیو شوی د دنیا د مقاصد په خوا به وي دا بي دي دي ان په یو پلر فارم باندې ولاله دنیا د پاره دا کار دا غلط خلقو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ايوتا هم سماوتيتم کاغذ مو کاغذ بل نه چا ته غلط سي زوين بیا به اوس پکل ته چلےږي اوس هغه غلط نه یو ته غلط وي الزامونه په لګي او بیا اوس یو کېږي هو غلط شي غلط دی بیا مو سمجو ځيږيګا وصیت باغ دین منسوخه وصیت باغ باطل دین باندې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ها پاغل دین باندې اتم بلتی خیانت کولو یو شی ورګای کی به خیانت کای و من الكتاب من انت منو بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنوا بدينار لا يؤدي باج داسه مولیان مشتاری کتاب کډیر سرمایا اول ورکی اغه تعالی محفوظ ساتي په خپل ټیم تعالی در کوي چوالا او باز داسې دي کته له یو روپي ورکی نو په یو روپي کې خیانت کوي لا يؤدي دا دا کې روپي الیک تا تا مگر چا می شیت په باندې ولا جمال خپل روپي در بکم تخت مخو نو مرض مقتضیانو مال هم ملال روالی عرصی روالی روالی اول عرصی روالی عرصی روالی خا او نا هم پوش کنه نا هم پلیتی تحریف نا هم پلیتی تحریفو وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وګوره قرآن کې الله نه وي ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم د سنتو نه پس په جمع دعا ثابت شو وګوره الله لفظ جمع وروړي ادعوني دعا وغواړي په جمع د سنتو نه پس زمانہ اسی دلتا که جده موز بحث راغه لیره سنواتی مومن آیات دیکھ نا وقال ربکم ادعونی استجب لکوم او گوله دعا ما تیو کسیو گوله جمع راغه لیره میچه کم دیکی جمع راشی نوار دیکی پتا جمع او گوله نا جمع راشی جمع را بل بیا بیدا سرو نمانی ویمانه می پگاری سوارو می صورت بقره کې خوراجی فاتو حرسکم انا شئتم رازی زید فصل تا آلتا خوی جمع روڑی را نو یو بزی که جمع بزی نگلیش ویرتاو خبل خواه مینا نا جمع دا انا فاتو حرسکم زید فصل تا رازی نو یو بزی قرآن وی آلتا خوی جمع روڑی را جمع نا مراد دانه چې جمع لار شي یو بای حالتا وی جمع او دونی اغا تا می خودتا که بچه ما عمل که اوز کنا وینا بیدا گونا دا موائی او دونی دارنگی زکری علیہ السلام پا بارکی چالاو لبچه ورکی نوی گونا وی جبریل راگی او جبریلو تا وی انا رسول ربی لی احبالکی غلامن زکی یا تحریف آ مریم زدر کوم تا تا الک پاک وګور جبرئیل بچی اور کون بابا بچی اور کول شي دا ویل جایز دي زخایر پلومبې صفه کلی کلی پاشیا باندې خودره موتا دا ویل جایز چې بابا مال بچی راکا دا مجازن دي ولی حضرت جبرئیل مریم له بچی نو ور کړي چاوي له احبلکه غلام زکی دا دل پیش کې تحریر دیتا وي نا آغا جبریل علیہ الصلات و سلام وی انا رسول ربی کی زاستاز درفستا ایما اللہ را لے گلیم پدی چه مریمی تواش از تالا بچے درکو ما اللہ وی از بچے درکو ما نا دیتے را گئی ویو گورا بچے سوکر گئی جبریل نو کداوی چه بابا مالا بچے را کنو جائی دی دا ماری کتاب دی دا ماری کتابو کی دی مولیان احلی کتاب دی دا تحریف کوي د قران او د سنت نه او د دې نمونې زم ان شاء الله دې په ځوې لسم اغا لسم افتراء علی العباد الصالحین یو کم اتیای مایات ما کان لبشرن ایوتی الله الكتاب وی ګور نیک بنده ویلی چې په چا باندې یو تکلیف راغې او مال رانغې نو خولي د خپل غاله پیدیا بی ویلی دی که پچاسه تکلیف د زنانو را گئی دا بل یو سیز دا رزق دا تنگی را لی او زما قبر ترانه گئی نو خونی دا خپل غالی دی پیر بابا ویلی که دا چا خز پکاری او مال رانه گئی او بی خز پادشو نو دا خپل غالی گنای دا بیا گل بابا ویلی دی چه پچا دانه رو خیجی او مال رانه گئی نو خونی دا خپل غالی دی خودکشی اکڑا مالوان ندا تا کاکا سے وی چھو دا چا بچی نشتا و مالا را نگئے او بچی پیدا نشو نو دا گناہ دا آگا دا مالا برا آگا لیو مالا دے راجی دا پا پیغمبرانو او دا آگے نرستو پا اولیاؤ سر دروغ دی ما کان لبشرن ایوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوا چری یو بندل دا مناسب ندی چھ آگا دا خبری ہوگی آگا سوئے آگای خوئے ولكن كونوا ربانين ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله دا غینوی ولكن كونوا ربانين اغه خدا خبر کئ چې شیطان سو خدای خلق بس جوړیږي مې بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تاسو به د الله کتاب زده کوی او د الله د کتاب درس او بیان وکوي اخنه کان بندگان دا وي او یو لسم د الله د کتاب نه اولیدل نغزله د دولسم مرتد کېدل د دین نه ارتداد شو ورته وي او د یالسم په پیغمبرانو دروغ جوړول د سلورمې پاره دوی مایت ده کلو طعامه کان حل لبنی اسرائیل رینوی اورا با حضرت یعقوب علیہ السلام دروغ جوړ کړو چا غې په ما د اوغه حرام ده حلال شول هغه حرام نه هغه باندې بیماری وا عرق النساء او چې په چا دغه بیماری نو هغه د اوغه حسین نه وا علاج نه په ځان باندې دا شی بند کړو حرام کړي نه د اوغه او سوال لسم تقدیم القبلہ و زمون قبلہ بیت المقدس اولا دا منگو بیت المقدس اولا ندا بیت اللہ اولا دا ان اول بیت اجعل الناس للذی ببکتا مبارکا و دل العالمین او پینزل لسم پلیتی رم محترین دا پینزل لسم پلیتی یا للکتاب لما تسدونا عن سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نا خلق بندول خلق کارول اسیم تیارے علی که تا تا رجیویلی تا قرآن تا کینی تا قرآن تا پسکینی تا تا رجیویلی بغیر رجوان سنگا قرآن سپارا ہوئی انشاءاللہ ما شوم راشی منگ سر سپارا دازده کی رو رو نازرا و ترجمہ و علوم ابیاو سر کئی گن نو لما تا سدونان سبیل دا چه خفنونی ویلی رازد تا پوس کوم دا قرآن پا بارکی ما ته د ټول قران مقصد بیان کړ د ټول له سورته آل عمران مقصد ما ته بیان کړ ها او الحمدلله چې یو فن نه دی ویله قران خزده کړی دی هغه د قران داسې مقصد او داسې نچول په لګو خیرو باسي نو یا لل کتاب لم تسدونا عن سبیل الله ولی بندوی خلق د الله د کتاب نه دا د دې حصے د دوی مقصد داو اثبات رسالت د نبوت او سو پلیتی بیان کړی پینزل لس اوس په دې تفصیل اوله پلیتی وا پیغمبر یا ال کتاب ال کتاب تعال او راشه ال کلمه یوی خبره تا راجب شه یوی خبره تا سوا ان بیننا چې برابر دا خبره زمنګو تاسو منسکي لن ګوره مولیان خلق دا جمع کړي پاٹیان را جمع کئی خلق را جمع کئی پدی خبرہ چو حکومت زمنگشی داوئی کنا ان علم دی پی اسلام آباد کے خلق را جمع کرے مولیانو نا قرآن وی چپا کما خلق پا کما خبر خلق را جمع کئی نو آن خبر و آورا او مولیانو آوامو چی را جمع کئی گئی اللہ وی یا اہل الكتاب تعالو او د کتاب خاوندانو پوی خلکو پای کی ملسونه کی پای ګډاګانی کی ته دیره پر خلک راځه مکه د قران وی تعالی او راشه الی کلمت یوی خبره تا یوی خبره تا راشه چا خبره صدا سوا ان برابر دا زمنګ او تاسو منځ کې کاوام دی کنوڑ سیاسی پارٹی دیو کمنگیو راشئی زمان دو ټولو مشن او خبر دادا او پاکستان جوړ شویم پدے دی چې الله نعبودا الا اللہ چه منگ با عبادت نکو دی اچا بغیر دا اللہ نا نو تا خالق پسرا جمع که پکور سیوانی علا چه منگ تا اقتدار ملاوش گرانی و منگائی را دا گرانی و منگائی را رکمتونو که نوی آواز پدے که دا الله نا چې تعالی الله کوم سیز درکړي پاغه خلک راځم کرورا چرا شي او دا سلويخ کاله حکومت دی مولایانو په دغه اسمبلی کې ناسو ناغه صدا سي اوه دا چې ته ویل چې خلک راځم کی او دا خبره کړي چې الله نابود الا الله چې موږ به عبادت نه کوو دي چا به د الله نه راشي که خلک راځم کی ک جلسه کې که درنا کې کلاک مارچ کې نو پدې خبره چې الله نعبد الا الله دا الله د طرف نو حکم دی پیغمبر پاک دا تا ماتم حکم دی چې خلک راځم کوي پدې خبره الله نعبد الا الله چې موږ با بندګی نه کوو دي چا به د الله نه موږ به یو الله توحید منو او دیم ولا نشرک به شیئا او نو برخدار کوو دا الله سره یو شی دا په کار چې ټول عوام مولیان او سیاسي لیډران خلک په ټول دي جمع شي چې زمونږ د ټولو عقیده یو ده قران یو دی پیغمبر یو دی عبادت یو دی نو د دې لاندې جنډې بکار کو جنډا دادا الله نعبد الا الله ولا زمد سره ودری کوم بلمد سره ودری کی بلمد ودری کی چاله د الله د دین आवाज یو کو ا اچ او مقصد اغل نه شي نو بیا دین من نه بیا خپل مقصد بیا او یو غواړی کی بیا د عبادت دین یا आवाज الله نعبد الا الله او نبا برخدار کو دا اللہ پسی پتنوں گے دا اللہ سر یوشے دا اللہ پا کتاب بانے خلق راجمع کا واتسیمو بے حبل اللہ جمیع ولا تفرقو او ما تسنس کے گئے دا دی کتاب نا پدے اتفاقو سرسو سی رس ایک لکیونی سی دا قرآن دا نبی علیہ السلام خلق راجمع کرے ہو سنچی جنے کی بخاری کی حدیث راجی سنچے کے حچے کلا نبی علیہ السلام آغا خطوط لے گل قیسر تا کسرا تا قیسر دروم بادشاہ نو نبی علیہ السلام اگد روایت راجی سوگ دے زما خطب ویسی قیسر تا روم بادشاہ تا فلہ الجنہ اغل جنت دے وجبت دہ الجنہ زکا سفیر سفارت اغه تا کول د الله د کتاب د پیغمبر فرمانل په دې کې قتلم راځي چې ختمات ته فرمان پیش کړي رضاغه لپاره جنت ته چا زما پیغام د روم بادشاہ ته پیش کړ یو صحابي پاسيږي حضرت دهیا خلیفۃ القلبی بنی خلیفہ قلبی نبی علیہ السلام کینا زبر اخت یوسف بیا نبی علیہ السلام आवाज وکړ سوگ دے زمانا پیغام بھائیو سی دے ایران بادشاہ کس را تا وجبت دہو الجنہ اغد پارا واجب دے جنت حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دو ویزا نبی علیہ السلام کینا بیاوی سوگ دے زمانا پیغام بذروم بادشاہ کس را تیو سی حضرت دیہیا اغه پاسی گوی حضرت زو نبی علیہ السلام کینا وی دیران بادشاہ تا وزما پیغام سوک جو سی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ ویزا دریز علی ویلو دریز علی دا صحابت دو پاسی دل نور غریو نو معلومی گی دا چه دا نور صحابہ بوز دلو دے پاسی دل بیا بیا نا دا دا صحابہ و غیرتو چه منکل یوکار بانی ادری گورستو کی گونا کپا دویم زنلوی پاسی داری پا خلکو بوی مالا پلو بیزن خو پو یرو پا دویم زل دی پاسی داری وی کن پا دویم زل بیان پو زا پا دویم زل دی پاسی داری وی کن اگر صحابی او نور صحابوی چه دی دو صحابو تو گوری کم کار چه دی دی دا کار زمنگا هم دی منگم ار یو پا دی کار بانی چه غیرتو که منگم دا غسی ادرو گو لکا پشا دی دو صحابو نبی علیہ السلام خط ور که او پا خط که دا آیات لګه اول کې ویلو اسلم توسلم اسلام راوړه تب بچي زمنګ د جنگونو نا یا لل کتاب تعالی ولا کلمت سوا بین او بینکم الله چې موږ با پدې یو کیغو او کیسرو کیسرا والو اځه ټول یو شو پدې مسلې د توحید باندې چې د روم بادشاہ کیسر ته عزت دی یا خط پیش کو نو د خط تعظیم یو کو او ما با ایمان راولی خپل سلطنت کې خبیا نه حکومت تخت الټه کیږي حکومت میزي نو دو حکومت د وجه نه ځ سکوما ا ایمان نشم راولې او اخته دا غ نواغه سیدو او د اتی د غاخ له ولا بکسه جوړ کړه او پای کې بند ک محفوظ یو ساته قیمتي ځای کې او ما با اسلام قبول کړي وي خو زما تخت الټه کیږي چکله عبد الله بن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنہ دی ایران بادشاہ کسرا ته خط پیش کو د نبی علیہ السلام دایات په کیری کړو اجه څنګه خط وکته دو وای ها د عربو د مدینی یو بدو ما ته خط را لګی چې مسلمان شه ما جن کو زکه هغه د چا غله هغه د چا مشرین منله زکه مدینی د عربو خلک ډیر خوارو کمزوریو نو پیغمبر راغله نو عربو ته خبره هم نشو کوله و چې په دین دا عربو له خلک پیسو د پاره مړ دی وای کنه وای دین دا څه یو شی دی دا اواغه ته وی او داغه مکه خد د سړي سړي کوي وښلو زوی زوی کې نه دي گزارې کو وې دا عرب یو بده به خطر دیږي ماته اواغه ته وی په مخ به ملک رخ شه زماده مخه نه تلا مخ ته زماوالاله اواغه ته وی ک په زمنګ په دین کې د سفیرانو وجل جایز ما به توجه دی په دې ځای باندې په مخ ملک هغه لال اغه یو چې د پیغمبر د خط تعظیم وکړو چې د الله کتاب په کلی کلی شوو نو الله داغه خیال د بادشاہي او ساتو او ډیر وخت د حکومت پر قرار پاتې شو د قیصر او چې کسرا کله د پیغمبر د خط بیزتی وکړو د الله د کتاب وښلو نو الله ته صبر ورنک ګوره شپته د شویل ده چې شپلې می لورلا او وی دا غینه موږ چې هغه ولګوي ته زه او د څه پایانې ولېګل باغ نبی علی سلام پسې چې مدینه کې کم سړی ما پسې دا خط نکلې و هغه په سلال شي او غل لاس نیولې تړلې مال راولې سزا ول ورکم هغه وی زم ما هغه غنیوی چې دا یو عام سړی دی نبی علی سلام یې یاده و دا چې چا ما ته خط را لېګلې دی لال شي سپایانو ته وی پولیس تا او تاسو هغه سره ما ته لاس تللې براولې لال شلال نبی علی سلام سره ملاو شو مدینه منوره کې وګت روایت راځي نو وای حضرت موهو کسرا د علی ګلیو چې موږ سره بځي هغه فرمان جاری کړي او شپه وکي شپه دا سات بجو بیا کې ولډې راخه قدر مدر یې ورکو شپه چې نیمه نه خوښوا د کسرا زوی د بادشاہ د ایران د بادشاہ زوی اگر هغه د شپې شپې او پلار لای په دې خټه کې ټول او چالک کې خو دا خټه ول او سیرلا زوی زره کا وګوره خاطه زړه زړه کړو د پیغمبر نو د خپل زوی د لاسا پلار څه شه زړه زړه شه ویش راولا خیټار ته ول سر وکړه او چې زما پلار کوم فرمان جاری کړي او د مدینی بدو پسې کوم سپایان تلو فرمان واپس شو هغه کسان دې واپس راځي هغه باندې راوړي دا کار خود کاو سو کو د رسای خو الله د دنیا داسې کار اغستې ده الله د دې خو داسې خبره وکړه فورا الله پیغمبر پاک ته وحی وکړه قاصد واسط نو ها خو دا اللہ و دا پیغمبر منز کی خو واسطه و شپنی منت تیره شوی دا نبی علیہ السلام تا اللہ وحی اکلا چستا خط چتا کمور کرے و عبداللہ بن حضافہ سحمی دیران بادشاہ تا خط استا زرہ زرہ کرے دے خط استا زرہ زرہ کرے دے او آغیب تا پسی دو سپایان داری گریم لو آغا سره ما د خپل زوی د زوی په خېټه باندې د پلار په خېټه او خته دا او زړه زړه مې کته زوی د لاسا او آغا چې کم تا پس کم کسان ناغلی آغا فرمان جاری کو چې دا کسان دی واپس شي وای او شو سار چې شو سره وی چې موږ سره بځي پولیس ورته وي ملمانو کنه نبی علی سلام وي تاسو واپس لار شئ تاسو د ملک نقشه بدله شوې ده څنګه ستاسو بادشاہ ختم شوی دی او داغه په دغه زوی پایتخت نه شوی نه چې دا خو موږ بیګار هغه نو ټیک ټاک او پروګرام ټیکو وای دا شپې دا کار شوی دی شپې شپې او ځکه نه نو زه خپله موجود يم بیا راشه بیا به د سالار شم کله وځل شوی او نه مړ او حکم یې نه واپس کړي بیا به د سالار شم چې موږ خیرا دی ګلی وې تاسو لار شه آی چرالل سمیدان ته پوسو کاغه سے کار شویو کسرا د خپل زوی د لاسو نظر زره شویو چا چې د الله کتاب او د پیغمبر فرمان زره زره کړی یاد ساتي الله باغې صدا سي عملي وکي ګور هغه پوسټرې چې موږ د قران په دعوت کې چلو شایکو د قران د درسونو د پاره چې خلق پیدا شو د الله کتاب په ووري نو چې زه په ځمږه هغه لګو د طالبان عوامې لګي نو چې کوم خلکو باز پوسټرې شروع لري داګه د بل انجام بچو لالا په توپو والو زول بچو لالا په سرنټونو کې زړه زړه کړه او پاغه داسې مصیبتونه رالل ماو کته با سو کسان چاغه زمنګ د قران پوسټر شلولوي هغه سړی د بده دا د قران چې د قران دعوت پېښ کړي رضا کاره نو چې کم عالم نه د کم خلکو نه رڼا خوريږي قران او حديث اغلوی لوی محدثین او داغه څوک بدوي هغه به څوک خبره کوي یا سات الله به داسې اوښلی داسې به زړه زړه کې لکه څنګه چې ها کې صداقه پوجا دا پرستو د محدثینو د شیخو د دیسانو د علماو بدو نوای ها په فیسبوکونو باندې چریږي بد بعضو خلکو نه نه حق پرست علما دي د حق والو د پاره به بالکل خلون خلون کې دا غي چې خدای شویلې بد نشو خیر شویلو بدم موایا یعنی الله باندې داسې زړه زړه کې چې څوک نه صبرېږي الله دې هغه سے زړه زړه کې څنګه چې کسرا زړه زړه کړو علی له علماء چې دا غي باندې کوم خلک خلې خوځي حق پرست چې دا غي ټول عمر د قران او د حدیث سره تیر شویلې او تیریږي نو دا آیات په کې لیکلو الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا او نو با منګ عبادت کوو دی چا به د الله نه ولا نشرک به شیئا او نو با برخدار کوو د الله سره یو شی ګورا حشیئن ای عزیر و عیسی حضرت عزیر علی السلام حضرت عیسی علی السلام نو چې عزیر علی السلام او عیسی علی السلام د الله سره برخدار نه دي نو بل بکم کو جای چې شریک به شو سره انبیاله الله ته دین نږدې او نن تم شریکی زم شریکی پیرم شریک دی ها غټم شریک دا خزم شریک دا بیم شریک دا شهیدم شریک دا انبیاله مسالم چې چا شریک را نو دل وی شرکو کو نو چې د انبیاو نه علاوه نور مخلوق د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار کی نو به شرک نه کوي وروړه ام مشرکان نه دي نه خیر ته کنه اهل قبله او اهل مدینه یو اهل قبله والا خودی کنه ولا نشرک بی شیء ولا تغذا بعضنا بعضا ارباب من الله او نه بنسی بعضم بعض الله په خدای ته به د الله نه فاین تولون کو دی واولیدل فقولوا غواشه پدې چې بشک منګي مسلمون تابعدار ګوره دلته دا آیات راوړو الله نعبد الا الله ولا نشرک به شيئا د شي ان ته خیال کوي ان باب رخدار کو دا الله سره یو شی سوره النساء سوره النساء آیت دې شپږ دې الته وای وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نکره وروړي دا رنګي سوره انعام یوصل یو 500 سیاد کې براشي قل تعالوا اتلو علیکم حرم علیکم ربکوم راشه خلقو چې اورولم پتاسو آ حرم ربکم علیکم چې حرام کړی دي تاسو باندې تاسو رب دا الله پتاسو حرام کړی الله تشرکو بی شیئا چې د ببره خدار کوي دا الله سره یو شی الله تشرکو بی شیئا سوره یوسف اتدر سمایات کی بیا راځي وتباتو ملت ابائی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق وتباتو ملت ابائی ما تا بداری کړي د خپل مشرانو ابراهیم او اسحاق او یاکوب ما کان لنا ان شرک بالله من شيء ما کان لنا ان شرک چنبا د برخدار کو د الله په صفاتونو کې د الله سه سه وشه شه نه کړی راولې دا سورته حج حج کې چې دا آیات کله راځي هاش پاکستان آیات ده د سورته حج وایز بووانا مکان البیت کله چې زه ورکم ابراهیم علی السلام تا زه په بیت الله کې سورته حج 26 نمبر پاکستان ولسمه پارا وایز بووانا علی ابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیء جناب برخدار کې ما سرا با زما په صفاتونو کې چالرا الله تشرک بی شیء دایات کې پیادو ځکه زمو خو کار د شرک تردید دی کنه الله تشرک بی شیء جناب برخدار کې زما په صفاتونو کې شیء ما سرا سورته نور شپک پنزو سمایاتو گو رئے سورت نور شپک پنزو سمایات وعد اللہ اللذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ہاں پچپن نمبر آیات پچپن وعد الله 55 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعده کړی الله د مؤمنانو دا خلکو سره چې عمل نکړي غدي وعده کړی دا لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا پاتې بکی دی په دنیا کې کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې پاتې کړی وا کسان چې مکر دینو چا چې ایمان پر بر وسپا الله او ساتلا او عمل نیکو کو نو الله وی د دې خلکو بچیو اولاد او مشن په دنیا کې پاتې کما هغه بنی او داغه مشن په دنیا کې چلو مرستو دیم ولا یمک نن لهم دینهم الذی رسالهم او مضبوط بگی د لره دین د دې هغه دین چې خوخ کړی الله د لره پاغه خوخ دین باندې به مضبوط کما الله دې موږ مضبوط کی او دریم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا خامخا بدل کی بور کی دے لرا پس دے یرنا امن اللہ وی زبو لامن ورکما زبا دے لرا دین اسلام غراو دے بپی پسند دے وی مضبوط کما او دے نبورستو دے مشن دنیا کے پاتے کم خوشت بدائی یا عبدوننی لا یشرکو نبی شیعہ چدی با توحید منی زما عبادت پا مانا دا توحید سرا ابن عباس مانا کئی یعبدوننی یوحدوننی چدی با یو گنی مالا را ولا یشرکو بی شیعہ ولا حل یعبدوننی لا یشرکو نبی شیعہ آن باب رخدار کئی بی زما پا سفتنو کی ما سر یو شیع و مخلوق کې به ما سره زړه بر شي نه پیدا کړي نو او زما بندګيري وو توحید به مني نو دا درې کار به ور سره کوم کم درې کار یو جانشین بد دې کار دنیا کې پرې زما دیلا چپکم دین اسلام دی هغه به تپسن کوم او هغه به مضبوطو ما او دریم یربو له ختمو امن بوله ور کوم یعبدوننی لا شرکو نبی شیعا دارنگی پا اوام زل ذکر کئی صورت ممتحنا دو ممتحنی آخری آیات ایو آیات مخ کے ممتحنا دو لسم آیات دے بارا یا ایوہ النبیو اذا جا کالمومناتو یا ایوہ النبی اذا جاک المومنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیعہ اے پیغمبرہ کلچ راجی تاثرہ مومنان زنانا او بیعت کئی تاثرہ فدی شرط باندی علی اللہ یشرکن باللہ شیعہ بیعت کئی بکئی داخذ تاثرہ خنو پدی بیعت او تشرط پدی شرط بیعت کوا چې نه با برخدار کئ د الله سره یو شی علی الله یشرک نبی الله شیئا شیئا شیئا دا یواز اته بوت دا شرط دا سدیر موای کنه دا هفته کې سوره زیری او دا سوره دا ماروالول روزانه بد د شرک تردید کې روزانه آل عمران یو نساء دوا انعام درے یوسف سلور سورت نور پینزا سورت حج شپگا ممتحنه ہوا روزانہ بدا شرک تردید کے اور روزانہ بدا توحید بیان کے وعبود اللہ یعبودننی اللہ نعبود الا اللہ داخل کو توحید مسئلہ او دا شرک آغرد پر خود ہے دے او موزه کې ادمون مثلا سمانه کې سړیا موزه کوم ټول توحید توحید دی دا آیات په کزکلی کې له او چې دې کې توحید او رد شرکو دا نه ویل چې او کتاب والو خلکو تاسو مونږ نه شروع کړي دا په کې لیکلی تاسو زکاتونه ورکړي تاسو حمل سم کړي نه الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا من با بندګی نه کو دي چا به د الله نه ان با برخدار کو د الله سره یو شی ولا يتخذ بعضنا بعضا مو ارسو خو خو چا خوشواز یو بس ها خوشواز نه نه ار خلق نه فایده حاصل کا چې د قران او د سنت صحیح تشریح تاسو ته کوي وضاحت سره پاغم پوهه کوي الله نعبد الا الله تقریر کی بیات نہیں حدیث بنی تشی قسمی سے بیان الله نعبد الا خلق بس پوښ په دې مسله باندې او چې موږ ته مسله کوو د توحید اواز پورته کو نو دا ناشنا خبره کوي دا ناشنا ذکر دا چې خلکو کلی نه دا ورته موږ مسله آشنا دا ځکه خلک یې ورته کوي د زکات مسله خلک آشنا غني ځکه خلک یې ورته کوي د عمرې د حج دارنګې د منځونو دارنګې د جمعات جوړولو دا او دا د خیر خیګړې خلک خبره د اصلاح او تکي دا ناشنا نه غني خو چې کله موږ د توحید او د سنت او بیان صحیح طریقې باندې وګو ویجب خبره وکړه ناشنا خبره وکړه الله نعبد الا الله چې دوره دی په دین مهندې نو په دې کلو کې ونه بیان نه کوي خلکو ته چې موږ سره مشتک ریوان چې څوک د حق आवाज کوي نو هغه سره مشتک ریوان دي او دی په دین مهندې دین ها چې پاکستان دیندار شي الله نعبد الا الله ولا نشرک به شيئا او نه باب رخدار کو دا الله سره یو شی او نه بنسي باز زمون بازولا اربابن په خدای توبه ده الله نه فاین تولونو کدی واولیدل فقولو اوای گواش پدی چې به انا مسلمون چې به شکه منګي غلکی خودن کی الله تا ارسنګه چه دي اچ بعد خلکو ته يهودي وي هغه خو مسلمان بنده دي او د اسلامی ملک یو سربراه دي او پال حساس زه اقوام متحده کی جنرال اسمبلی کی چارہ کم بیان کړي او د اسلام هغه دفاع کړه د پیغمبر ځو ناموس چې کومه دفاع کړی دا د کشمیر چې کومه دفاع کړی دا بل څه کولای شي دا څه ته کې الله نعبد الا الله ولا نشرک به شيئا ولا يتغذى بعضنا الله دې نورم توفیق ورکړي الله دې صحیح صحیح کارونه والی ولا يتغذى الله دې امدادو کې سر موږ ټولو ولا يتغذى بعضنا بعضا ارباب من دون الله او دې نشي بعض من بعضو را په خدای ته پیدا الله نه فاین تولونو کدی واولیدل فقولو وای گواش پدی چې به انا مسلمو مو خناړو کدی واولیدل نو تاسو وای چې بشګم من کلکیو پدی مسلا پکو مسله کلکیو الله نعبد الا الله ولا نشرک به شی کټولوړي خو تاسو به ته دا وای چې تاسو خدا خبره معلومه شوه چې مسله حق ده نو کو تاسو اولی نو منګه مسلمون مو خو غاله کې خودن کیو دیتا مو خو به ترونه غاله کو یا علل کتاب اې دې کتاب خاوندې دوی په لتی احتجاب په باطل ولی جګړه کوي تاسو په بار د ابراهیم علی السلام کې چاغه يهوديو خلق وی چې ابراهیم علی السلام یو اوس یواز خلق نوې مسلمان ته يهودي انبياو ته هم د يهودت نسبت کړو او هغه ویلو ابراهیم علی السلام يهودي دي نصارا ویلو ابراهیم علی السلام نصاراو کې دي مشرکین ویلو ابراهیم علی السلام مشرکینو کې دي څه په دې جګړه کې حالان کې وما انزلت التورات والانجيل نو نازل شوه تورات او انجیل الا من بعد مگر پس وفات ابراهيم عليه السلام تاسو وای انجیل او تورات کې دا خبره ده نو الله وی انجیل او تورات خود ابراهيم عليه السلام نو رستو راغلي دي هغه ته څه دلیلو افلا تاکلون آیت تاسو وړیا کنه کان ناخله انجیل او تورات کې دا خبره نه وچاغه يهودي رستو بیان خپل راځي ها خبر سے انتم تاسو ها اولای دا کسانی چې جګړه کوي تاسو پاس کې لکم چې تاسو لپاره پاره والے مندلیل وی الله په هغه سي جګړه کوا چې تاسو خو دلیل وی کنه ته چې په یو مسلمان فتوا د يهوديت لګې تاسو رسد دلیل له چا غد اسلام دفاع کوي هغه د پیغمبر د ناموس دفاع کوي او ته دا غبره الزام لګې په ابراهیم علیه السلام الزام لګی چې هغه يهودي او نصراني وو الله و تاسو سره پاغه څه دلیل وې فیما لکوم فلمت هاجونا فیما لسلکم مون ول جګړه کوي پاس کی چې نشته تاسو لپاره پاغه باندې دلیل دلیل د سره نشته واځه خلک وې خلک وې او خلک وې والله یعلم انتم لا تعلمون الله پوئی چې ابراهیم علیه السلام نو يهودي الله پوئی دې چې مسلمان ته يهودي مو او انتم لا تعلمون او چې اهلی کتاب غلط کار کوي نو هغه ته خیر دا مو نه مولایان دي خیر نه نه چې مولا غلط کارو کو قران ورته وایا دا مولایان ته خطابات دي ما کان ابراهیم تفسیری جواب کوي نو ابراهیم علیه السلام يهودي ولا نصرانیان آنو ابراہیم علیہ السلام نصرانی او سم افلانی یہودی دے دلیل سرے خیرہ بس دادین نا آغا دے اسرائیلو تیرے دائے کہ خلق گوری گنا اسرائیلو آغا مشر ناس تے ٹول پاسی گیا او زمان دا ملک بادشاہ وقت عمران خان آغا ناس تے باقی دا پاسی گیم یہود دے اسرائیلو مشر تا نا پاسی گی او زکر داد زمان دشمن دے دا یہودا و یہودی دے ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني نام نو نا موږ د اچا په پاټه کې نه یو خو نه چې یو سړی صحیح کار کوي موږ داغه د صحیح خبرې د صحیح کار تایید کوو ارڅ څوک چې کوي ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني ولکن کان حنيف مسلمه لیکن او د کلک په حق باندې مسلمان تابعدار د حکمونو د الله وما كان من المشركين ان ابراهيم عليه السلام د مشرکینو نه مشرک نو يهودینو نصرانینو روړه چې د یوسف پته تا ته نه نو اس الزام له ګل پچا باندې داخ نه وی کاغه يهودینو يهودیانو منس کې به د خبره د يهودیت خلاف کا کاغه يهودیو نو د اسلام دفاع به د يهودیانو مخ کې کولا ها